Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 września. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przed sądem stanie sprawca tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Amerykańska pisarka może liczyć na wielomilionowe odszkodowanie od Donalda Trumpa za zniesławienie. W serwisie też o czym Polacy donoszą do skarbówki i jak to oceniamy. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim ma dziś ruszyć proces Sebastiana M. Łodzianin jest oskarżony o spowodowanie we wrześniu 2023 roku śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. Sebastian M. po wypadku uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, skąd został przekazany do Polski. Przebywa w areszcie śledczym. Decyzją sądu pozostanie tam do 24 grudnia, mówi Agnieszka Leżańska z Sądu Okręgowego w Piotrkowie. Dotychczasowy przebieg procesu, charakter oskarżonego, jego warunki umysłowe, sytuacja majątkowa pozwalają uznać, iż jest on w stanie ponownie opuścić kraj i przebywać tam długotrwale, w ten sposób uniemożliwić przebieg postępowania. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Od dziś będą wystawiane e-skierowania na bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19. Będą widoczne na internetowym koncie pacjenta. Zapisy na szczepienia będą możliwe od przyszłego poniedziałku, zapowiada rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. A szczepienia już fizycznie będą mogły być wykonywane w punktach szczepień, zarówno w POZ-ach, jak i w aptekach, które są w programie, od 22 września, czyli jeszcze kolejnego poniedziałku. Zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19 będzie można poprzez IKP lub bezpośrednio w punkcie szczepień. 22 tysiące w ubiegłym roku, i aż 17 tysięcy i to tylko w pierwszym kwartale tego roku. Rośnie liczba zgłoszeń nieprawidłowości do Krajowej Administracji Skarbowej. Donosimy m.in. na sąsiadów czy wspólników i o tym Kuba Witkowski. Zgłaszamy różne rzeczy. Dotyczą one niezgłoszonego i nieopodatkowanego wynajmu mieszkań. Aspirant Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Ukrywania dochodów przy wystawnym życiu, niewystawiania faktur, paragonów, niewykonywanie umów, braku zapłaty za wykonaną usługę czy zakupiony towar. Ale wciąż, zdaniem wielu, to naganna praktyka. Niekoniecznie jest to chyba dobre i chyba mamy jakieś takie tendencje do tego, żeby przesadzać tym donoszeniem na innych. Lepiej po prostu z takim sąsiadem czy z taką osobą grzecznie porozmawiać, cztery oczy, wyjaśnić sobie po prostu to, co mnie boli. Marcin Waszak, socjolog i ekspert z Ośrodka Linii Etyki, przyznaje, że to spory problem. Mamy problem chyba z określeniem, czym dla nas jest dobro publiczne i że należy jednak je chronić i wszyscy trochę jesteśmy zobowiązani do tego, żeby stać na straży tego dobra publicznego. Dużo łatwiej przychodzi nam zgłaszać nadużycia, które dotyczą nas samych lub naszej rodziny. Na wzrost liczby zgłoszeń do skarbówki wpływ może mieć pojawienie się dogodnych narzędzi, m.in. Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS. Amerykański sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok przyznający pisarce E. Jean Carroll wielomilionowe odszkodowanie od prezydenta Donalda Trumpa za zniesławienie. Sąd odrzucił argumenty Trumpa dotyczące immunitetu prezydenckiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Federalny Sąd Apelacyjny w Nowym Jorku podtrzymał decyzję ławy przysięgłych, która przyznała pisarce 83 miliony dolarów odszkodowania od Donalda Trumpa. Sprawa dotyczy wypowiedzi prezydenta USA z 2019 roku, gdy publicznie podważał wiarygodność Carroll po tym, jak oskarżyła go o napaść seksualną sprzed kilkudziesięciu lat. Carroll zeznała, że w połowie lat 90. Trump napadł ją w przebieralni domu towarowego na Manhattanie. Inna ława przysięgłych potwierdziła zarzuty Carroll w osobnym procesie, w którym zasądzono na jej rzecz 5 milionów dolarów. Trump twierdzi, że wyrok w procesie o zniesławienie powinien zostać uchylony, bo orzeczenie Sądu Najwyższego rozszerzające immunitet prezydencki chroni go przed odpowiedzialnością. Trzyosobowy skład Sądu Apelacyjnego jednogłośnie odrzucił ten argument. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejna odsłona plebiscytu Cuda Polski, organizowanego przez National Geographic. Wśród nominowanych w tym roku są trzy miejsca z województwa lubelskiego. Chodzi o Zoom Natury w Janowie Lubelskim, po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie, a także Muzeum Synagogalne we Włodawie. Dzięki temu turyści jeszcze bardziej zainteresują się naszym regionem, chwali się rzecznik marszałka województwa lubelskiego Remigiusz Małecki. Jeżeli mieszkańcy nie tylko Mazowsza, ale na przykład Podkarpacia, Świętokrzyskiego, czy też zobaczą, że jest coś fajnego nominowanego w tak prestiżowym tytule jak National Geographic, myślę, że to zainteresuje te osoby, żeby nie tylko zagłosować, ale przyjechać i zobaczyć to miejsce na żywo. Głosowanie w plebiscycie potrwa do 13 października. Zwycięzców poznamy kolejnego dnia. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dziś pogodniej bez opadów, nad resztą kraju będą pojawiały się chmury i może przelotnie padać, a miejscami też zagrzmi. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko życzyć dobranoc, bo 5 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja często również hip-hopowa, audycja, która stara się jakoś zebrać ten bezmiar zupełny muzyki podwórkowej w 2025 roku i zamknąć jakoś to wszystko w tych dwugodzinnych blokach, nomen omen blokach, które czasami są tematyczne, czasami mają gości, a czasami są po prostu przeglądem tego, co się dzieje w świecie rapowym, który coraz trudniej jest, wydaje mi się, z roku na rok dookreślić, zdefiniować. Dziś z moimi gośćmi być może też pokusimy się o to, żeby spróbować ten rap jakoś przyszpilić, ale zanim jeszcze przeniesiemy się do Polski, a dokładnie do Warszawy roku 2005, to na chwilę wybierzemy się na Brooklyn. Ayo, came a long way from the streets of Brooklyn, Medina. Now I'm fucking out of holes and Wilhelmina. You can blame the city that I'm from for my crooked demeanor. Reason why I always gotta keep a Nina. Niggas might clean up nice, but know the God cleaner. Brooklyn keep on taking it, you niggas keep on faking it. My borough's double, nigga, we made for this. We some grimy niggas, fuck your baby moms and take the shit. Shout out to my niggas who made it out, trying to stay legit. Where I'm from, the dope boys, the role models. Hove laid out the blueprint, we all try to follow. Word to the Brooklyn's finest, rest in peace to Clark Kent. Make a nightmare out these street dreams if you got pinch. I got shooters in every hood and best I'm super good. My Flatbush niggas wish a nigga would. My killers in the floor, she likes you in the wood. Crown Heights, they pay. My Browns been and still dropping corpses, you should be afraid. Those niggas what you read about. Peep the steez in the way these hoes sweater. These lame stressing over the throne, but Rome been better. Chin checker, styling on lame niggas with thin cheddar. Got vendettas against ass betters and cheap leathers. Fleeing Prada sweaters, locked up, she sent a lot of letters. For the love of Rome, she do whatever, got it locked forever. Now I'm making brick wop from an acapella. Started out with dope in my sock, re-rocking extras. Fly arrogant, had a trap in Farragut. 1,004 ounce, the Rolex dial Arabic. From dope boy to star horse. Thought I did a magic trick, you ain't half as lit. On my raps, it's like an acid trip. No smoke, your favorite rapper want a bag to sniff. A Percocet and a ghostwriter to match this shit. Copy, no good kids that call bodies. And dope fiends that'll smoke you like Chris Motasanti. What we live is what you read about. Welcome to Brooklyn, to represent. Hey, where I be at? Cypress Hill to Clinton, huh? East New York to Villanova. Flatbush to the floors, bad style boy at heart. Fort Greene, show me love. Feeling like the old mix, mobbing through Atlantic Mall. Lord, I order personal Moet to sip slow and check the Santos. Time wait for no man. I serenade the money romance, fondle with both hands. Hustle like a corner boy and Mue Mue corduroy. These diamonds getting gaudy on me. If rap ain't work, I would've been robbing. I'm godson. Used to rock a fade like Nas, but I'm borderline Jay like I could've been from Mars. I never live with options. I knew my only job was to get it how I saw it. Think big, nothing small. We treat the clays like the garden. And ain't shit sweet, but sweet. We up top, watch the plays from afar. Like it's all we ever won and turned the humble shit to hunger, nigga. Yeah. Yeah. Fuck all the glamours and glitz. Keep a hammer and wrench. So all you broke motherfuckers get dismantled and fixed. I water my money trees cause I plan to be rich. OG putting pain in the towns like I ran with the Knicks. Ain't never joshing around cause you know I got heart. It's a dummy move to fuck with me, you know that ain't smart. You think you invisible but should've known you were marked. I stay sharp and on point like I'm throwing a dart. Oh God, never missing my target. I'm like a marksman on some reptiles from Jefferson Avenue down to Clarkson. Plus they ain't seeing me like I had dark tint. They hate to see my dark skin. I sharpen my harpoon when I see sharp fins. Head start to turn soon as I walk in. And even if my exorcist and exorcist could tell you we ain't all kin. She get me wood, I fill her up like I was caulking. Collect my royalties because I'm someone who they caulking is fly. Cause I want it like that, got it like that, had it like that. Shout out all my niggas out of East New York, man. You know what I'm saying? Shout out my Red Hook niggas. My Coney Island niggas. Yeah. Yo, check, check. Sokaju, super jetlag. Filip Kalinowski, Lukas Podwórka. Check, sprawdzaj to. Yo, Isok. Joey Badass, Rome Streets, Sky Cash i CJ Fly, BK's Finest. Z polskim akcentem, bo tutaj Mulatę wspólnie ze Static Selectą zrobił beat. Dzisiejszą audycję realizuje Halina Leszczyńska, ja się nazywam Filip Kalinowski i goszczę dzisiaj reprezentację składu Bez Cenzury w osobach Siwers, siemano, Eros, elo elo i Falcon One. Witam wszystkich radiosłuchaczy. To ja od razu tak zacznę. Ty nie byłeś w tej ekipie od początku, prawda? Nie, nie, absolutnie, absolutnie nie. Teraz jestem DJ-em w ekipie, jak to jest w kawałku, trzech MC i DJ musi być, więc tak, jakby naturalnie się jakoś tam znalazłem przez oczywiście działania w JWP. Zostałem wciągnięty, na siłę. Przecież cały czas tworzymy jakby JWP od tam co najmniej 2010, 2009, coś takiego, nie? Jakoś tak wspólnie, więc... Tak, ja dołączyłem w 2014. Więc z automatu jesteśmy dalej z ekipą, więc Falcon się nie wymienia, po prostu zostaje. To w ogóle może zacznijmy od tego, bo moglibyśmy przewinąć to do tego 2005 roku i ten moment przyjdzie, ale... Byłem na waszym koncercie w Warszawie na Oczki i kolega Kazan mi zaproponował wcześniej wywiad z wami, po czym po kilku dniach powiedział, nie, już nie robimy żadnego wywiadu, bo się wyprzedał cały koncert, już nie ma co promować. I to z jednej strony było dla mnie ciekawe, że ta płyta jest tak ważna dla tak wielu ludzi, bo ona... Dla mnie ważniejsze były te płyty, które wcześniej się wydarzyły, chwilę, ale jest to pokolenie, które gdzieś na klasyku się wychowało i wydaje mi się, że to było widać dużo tych ludzi pod sceną. A z drugiej strony to było dla mnie wspaniałe doświadczenie tego, że zespół powraca. Oczywiście to jest zespół, który gdzieś tam fluktuuje, zmienia... Ta nazwa się i skład osobowy, ale dzięki temu właśnie ten powrót jest dowieziony, bo często te takie powroty po 20 latach za mikrofon to są trudne sprawy i u was było widać od razu, że wy jesteście zgrani, koncertujący cały czas ze sobą i ten powrót do tej płyty tak naturalnie przyszedł. Nie da się ukryć, no. Jakby, bo cały czas gramy, jesteśmy aktywni jako JWP, BC właściwie, więc po prostu wydaliśmy tą płytę jakby dawno temu, jednorazowo, w składzie Jasi wers Łysol, dzisiejszy Łajzol, więc rzeczywiście jest jakaś fluktuacja tutaj, ale więc przez to, że jesteśmy aktywni jak najbardziej, natomiast nie graliśmy tej płyty rzeczywiście, ile lat? Z 16 lat podejrzewam, że... Z 15... No, 2010 to jakiś tam ostatni. Około 15 lat żeśmy nie koncertowali z tym materiałem i może też stworzyliśmy pewien głód, kurczę, bo wiesz, no jednak pokolenia są różne i każdy, ci ludzie młodsi datą od nas, może tak być, że się nas wychowywali. Myślę, że te wcześniejsze płyty też ich nie ominęły, bo jednak ten odstęp jakby od tych klasyków, na których ty się wychowałeś, nie jest jakiś ogromny. Nie. Tylko teraz nam ten czas tak leci. 10 lat minęło jak wstryknął, wiesz, a to nawet od pierwszej Molesty nie minęło 10 lat, jakby daliśmy my płytę, więc wiesz. Więc myślę, że nasi rówieśnicy też ją dobrze wspominają. Tym bardziej, wiesz, czegoś nie było długi czas. Zawsze jak czegoś nie ma, to jest potrzeba na to. Wiesz, to trzeba to stworzyć. No i też się nie spodziewaliśmy takiego odbioru, takiego sukcesu tego wydarzenia, o którym mówisz. Bo faktem jest takim, że spontanicznie dość to wszystko zostało zorganizowane. Trochę w zastępstwie, można powiedzieć, innej imprezy. Dostaliśmy zaproponowane, żeby zagrać taką imprezę. I mówię, ej, spoko, nawet jakby przyszło 100 osób, zawsze mamy ziomali, jakoś wypełnimy ten klub i ci, którzy będą chcieli to posłuchać, znowu przeżyć to jeszcze raz, to po prostu się będą dobrze bawić. No i przerosło nasze do oczekiwania, więc okazało się, że rzeczywiście ktoś na to czekał. Jakby ten cały feedback, hype pod sceną był po prostu niesamowity, więc na pewno nas to znowu zbudowało, że z tym materiałem, który lubimy i wiesz, jesteśmy z niego dumni, możemy znowu objechać kilka miast, bo zaczynamy zaraz tracę, więc wcale tak ten wywiad też jest fajnie powiązany, bo zaczynamy zaraz 19, mamy pierwszy, a kłamie, 12 już tą sobotę mamy przecież, piątek mamy występ na arenie Ursynów, razem z Ruf Babicze, z Luisem Wilenem, z Paktofoniką, a kogo zapominam, dobry jestem, z Cielo G. Cielo G, nie pamiętam, kto jeszcze są jeszcze z kilkunastu, musiałbym sprawdzić. My jesteśmy bez cenzury. My jesteśmy bez cenzury plus goście, to też jest ważne, że hip-hop sound, że to będzie, to będzie. Że na występie bez cenzury pojawi się również kilku gości. No, no na pewno, tak. Postaramy się zagrać nasz kawałek, reprezentuje siebie. No liczymy na udział naszych ziomali. O, wszystkich wymieniłem? Nie, bo nie znalazłem tego. No ja przed chwilą miałeś. A nie, to jest w ogóle... To jest to właśnie. Tak, tylko że to jest... A, bez nazw. Okay. No dobra, tak czy inaczej. Więc znowu wracamy na rodzime deseczki. Na trasę. W ten piąteczek, a potem mamy Białystok i Gdańsk z 19 Białystok. Więc też serdecznie zapraszamy, jeśli nas słuchacie, podajcie na nasze koncerty. W tym miesiącu. A powiedzcie mi, bo jesteśmy teraz w takiej fazie, to jest trochę deprecjonujące, ale ja to nazywam muzealną polskiego rapu i że po latach wkroczył on w tą taką moment, tak jak to mi się zawsze kojarzyło z tą taką rockową dynamiką, że hard rock, kafe, wieszanie gitar i celebrowanie przeszłości, i to też dopadło naszą scenę w ostatnich latach. Jest coraz więcej tych festiwali, co wydaje mi się, że też jest zbieżne z tym, że dużo młodych ludzi słucha starego rapu. To jest dla mnie już nie niszowy trend. Także naprawdę dzieciaki słuchają starych rzeczy. I tu znowu jest to, o czym wam mówiłem, że wy się wyróżniacie często z tego rozdania, bo to jest zagrane przez zespół cały czas aktywny. Ale jednocześnie mam takie pytanie, jak się gra te numery po tych 16 latach, kiedy człowiek jest już zupełnie inny, albo trochę inny przynajmniej. To Wajzel chyba mówił, który Wajzel, jego gdzieś tam flow, wydaje mi się, i podejście do rapu dosyć jakby mocno, znaczy może nie się zmieniło, ewoluowało? Ale ewoluowało bardzo mocno i tak mówił, kurde, jak ja to zarapuję, nie? To zupełnie inaczej nie rapowałem, ale w ogóle ta pierwsza próba i to wiesz, w ogóle z pamięć mięśniowa totalnie działała, wszystko po prostu naturalnie poszło, nie? Mówił, wow, Jezu, w ogóle styl garyt. I chyba też to wynika z tego, że żeśmy grali ten materiał, wiesz, wtedy, w czasach, jak to świeżo wyszło, żeśmy trochę zwiedzili Polski z tym materiałem, a nawet za granicę. W tamtym czasie byliśmy w Stanach nawet, w Chicago, w Nowym Jorku, co prawda bez Siversa wcześniej, ale z DJ-em Minim pozdrawiamy serdecznie i z Wysolem pojechaliśmy. I też miło wspominam. Więc było troszeczkę tych koncertów, więc to już weszło w krew, po prostu ten materiał. Twarze rzeczywiście, no... Byliśmy młodsi, to na pewno, ale też nie byliśmy jakimiś dzieciakami. A poza tym my cały czas czujemy to, co robimy. Może nie ewoluujemy jakoś, tak mówię, kolega mówi o Wysolu. Ja gdzieś tam też ewoluuję na swój sposób, ale jednak jest to cały czas mi bliskie. To nie jest jakieś takie, że mówił Jezus Maria, nie chce mi się tego grać. Tym bardziej, że było 16 lat, czy tam 15 lat przerwy, więc wracam do tego chętnie. Tym bardziej jeszcze, jak ci ludzie, którzy są pod sceną, tak samo jest ta interakcja z publicznością, którzy czują te teksty. Możemy przymknąć mikrofon na chwilę i słyszałem na sali ludzi, więc trochę wzruszające, no ale właśnie po to, że to robimy i po to się żyje, się okazuje, że... Nie no, tam wjazd był niesamowity, jak się zaczął koncert i tytułowy numerek Bez Cenzury wleciał i po prostu pierwsze wersy, to po prostu wiesz, te kilkaset gardeł wszyscy tam... I dużo znajomych twarzy, które, że tak powiem, Znikły, a się pojawiły. Znikąd się pojawiły, widziane ostatnio, nie wiem, 15 lat temu, załóżmy. No też taki materiał chyba, że też jakby, to też jakby pokazuje, że on tak trochę przetrwał próbę czasu. A też jakby wracając do twojego pytania, no to też jest chyba to, że cały czas aktywność, tak właśnie. Aktywność koncertowa, aktywność nagraniowa. 3 dekady w branży. Dokładnie. Sprowadza się do tego, że po prostu nie ma problemu z powrotem do zagrania jakiegoś starego kawałka. Jedna próba i cześć, jedziemy z tym. No, tym bardziej takich, które rzeczywiście, mówię, wykonywało się dość często, bo na przykład są kawałki, które, wiesz, nagrałeś gościnkę 15 lat temu, czy nawet, szczerze mówiąc, pewnie jakąś mam taką sprzed 4 lat, którą teraz jak miał ci wyrecytować, to powiedział kompletnie nie wiem, co ja tam mówiłem. No, bo po prostu nie jest aktywna, prawda? Nie wracasz do niej na bieżąco. No, ale nie, no była to frajda, robiąc tą płytę. Przede wszystkim była frajda, bo mieliśmy ten głód bardzo duży, wiesz, człowiek jak jest na początku gdzieś tej drogi cały czas, bo ja byłem raptem, debiutowałem na PCP, czyli 3 lata wcześniej raptem, powiedzmy, no to, więc już jeszcze miałem, byłem już gdzieś tam w tej grze, ale już miałem głód tego robienia i, prawda, i tej interakcji z ziomalami, bo chciałem robić to z kolegami, chciałem tego robić solowo, wiesz, i tylko dla siebie, tylko chciałem w grupie i to się udało. No i chłopaki. Poczekaj, wejdę ci tu teraz w słowo, przerwę ci, bo zanim wrócimy do tego czasu, to skoro tutaj był wspomniany tytułowy utwór z tej płyty, no to niech poleci. Proszę. Elo, program 3 Polskiego Radia, Filip Kalinowski, Zwykła z podwórka, słuchaj tego dzieciaku. Aj! 2, 5, pomiędzy 2-0, wjeżdża bez cenzury i jest gruba afera. Chłopce bit jak masło, ST miasto, PC hasło i gwiazda tu zgasło. My mamy dźwięk, który cię kręci. Bez cenzury nie dla dzieci, pęka super chrtęci. Gdy Ero nawija pod wpływem, zabijam rymę napędzane wziąłem i piwem. Siwer, Ero są pod jedną baterą, dla tych, którzy na nas liczą i chcą czystą jazdę. Styl jak nowy Mero, ty większość ma starą mazdę. Nie miej mi tego za złe, po prostu mówię prawdę. Ważę każde słowo, byś to płacą na nowo i kiwał przy tym głową. Co? Zabrzmiało oldschoolowo, to tak brzmi śmiało. Ej, czujecie to? Halo? Musisz powiedzieć PC. Bez cenzury kruszy mój, wjeżdżam na twoją strefę. Raz, dwa, trzy, chęce i DJ. Dzisiaj oficjalnie na swoim rewizie. Musisz to gówno kupić, spalić przy tym dole i dobrze się upić, skupić nad każdym PC. PC, Ero, podziemia wyjeżdża na światło, gdy polska scena jest pełna katastrof. Zagadką BC rap faktor, de facto ma moc jak jądrowy reaktor. Aktor pierwszoplanowy, wyjdzie upadną na dno bagno, tak to na nich czeka. Zamiast piątki to chleba, rap to na sporter. Whistle bezki za to, skąd jestem pamiętam. Siwestek jaka, lokalny patriota, lokalny poeta, lojalny kolega. W czasach gdzie liczą się cyfry i sprzedaż, teraz rewanż, era bez cenzury. Klasyk dla konesera, uderza z precyzją snajpera, trofea do kolekcji, domena, dążenie do perfekcji. Czy ty pełny relaks, ema? Musisz tak, musisz powiedzieć PC. Bez cenzury kruszy mój, wjeżdżam na twoją strefę. Raz, dwa, trzy, chęce i DJ. Dzisiaj oficjalnie na swoim rewizie. Musisz to gówno kupić, spalić przy tym dole i dobrze się upić, skupić nad każdym PC. PC, Ero, łysnąć się PC. Daje kopa jak z gniazda piątka. miasta zwrota, miaska dla was. Raz, dwa, trzy wokale, trzech miasta stron. Z inicjałem BC, na bit wchodzę jak na balet i betem. Bez ceregieli na bębnach, materiał świeży jak ciepłe kajzery. To dla mnie pewniak, ksią, ten co ziemia ze mną nie jest. Mamy najlepszy sort, większość ma samo sieje. Dwa, dwa, miejsce łamania prawa i pędu po trupach do kwitu. Gdzie nawet krawat z urzędu zdaje sobie sprawę, że tutaj cenzura nie ma racji bytu. Tytuł klasyk, zapnij pasy, dla mnie droga do najlepszej pasy. Gdy wroga czuję, on ma cztery króle, ziomal, by go pokonać nam wystarczy trzy asy. Bule! Musisz powiedzieć BC, cenzury kruszy mu jeźdza na twoją strefę. Raz, dwa, trzy, chęcej bliżej, dzisiaj oficjalnie na swoim rewizie. Musisz to gówno kupić, spalić przy tym tonę i dobrze się uczyć, skupić nad każdym becem. BC, elo, łysą się becem. Bez cenzury w tytułowym utworze z płyty Klasyk. No i właśnie, to jest tak, że ta historia polskiego rapu niekoniecznie jest dobrze cała spisana, opisana. Jest dużo białych kart i aż mnie to zaskoczyło, bo nawet sobie sprawdziłem, czy jest jakiś taki poważny tekst w internecie o tej płycie, która wydaje mi się ważna, i nie znalazłem czegoś takiego. No więc przewińmy do tego 2005, czy kiedy wy zaczęliście pracę, i ja tam coś wiem, skąd mogły być powody tego, żeby nagrywać tą płytę, ale to był jeszcze ten moment, że była Warstwa, była Reposta, było JWP i wy trzej z różnych miejsc Warszawy zebraliście się, żeby nagrać krążek. Czemu? I znowu ja mówię? No, może powiem, może teraz ja opowiem ze swojej perspektywy, jak to wyglądało. Więc tak, no, projekt powstał z inicjatywy Michała Erosa, który kiedyś tam, no, przyjechał do mnie. Zresztą tam się spotkaliśmy, nie pamiętam już, czy pod Atlantikiem. To kolekcja. Tak, najpierw był pierwszy numer, kolekcja na wszystkie sezony. Gdzieś tam jakieś spotkanka na browarek pod Atlantikiem, tutaj za domami centrum. No i co? No i tak od spotkanka do spotkanka. Któregoś razu Michał do mnie przyjechał. Ja tam zrobiłem jakiś beat, świeży chyba, nie? I Michał mówi, że no, że ma taki pomysł, że jest taki Paweł Wysol. No i czy, kurczę, może byśmy nagrali płytę we trzech? Znaczy, poczekaj, jeszcze płyty nie było, poczekaj, nie było, my kawałek. Nagraliśmy kawałek, żeśmy zrobili. Ale najpierw zrobiliśmy kolekcję, potem żeśmy zrobili My Lubimy no dobrze, Się Jebać. No dobrze, ale My Lubimy Się Najebać, to było w ogóle na mój projekt miało no iść. Ale okej, działaliśmy razem na tych kawałka do kawałka. No dobra, ja opowiadam ze swojej perspektywy. No i później faktycznie może to było, że nie od razu padła propozycja, że nagramy cały album, tylko że może nagramy jeden numer we trzech, tak? To był numer Do Czego Dążę. No i tak wtedy poznałem się z Pawłem. Spotkaliśmy się we trzech u mnie w studyjku, w pokoiku. No i tak chyba wtedy padła ta propozycja. No bo posłuchaj, to tak to poszło sprytnie. Szybciutko poszło. Zrobiliśmy to tak profesjonalnie. No, byłem pod wrażeniem, po prostu wiesz, no chłopaki, wiedziałem, że robili fajnie, wiesz, no ale po prostu byli tak profesjonalni, że mnie zaimponowali, wiesz, bardzo, i po prostu się tak podnieciłem, wiesz, ta energia dziecięca, mówię, nie no panowie, tak to nie może być, to jest za dobrze. Słuchaliśmy ten kawałek w kółko wtedy, w tym momencie mówię, joki, to jest numer, wiesz. Była dużo dobrej energii. I mówię, nie, tak nie możemy to zostawić. Robimy drugi, wiesz. I tak było, chłopaki też się spieli. Była, wiesz, jak była taka energia wspólna. I widziałem ten entuzjazm na twarzach i mówię, robimy, siekamy. I tak to wyszło. I żeśmy nagrali tą płytę dość szybko. To już Hubert się narobił przy tym, bo jest, było u Siwego z Pakamery, było nagrywane w Pakamerze. On siedział na tym komputerku, to czyścił, wiesz. Cały czas robiłem, tak. Miał też energii, dużo wsadził w to. Większość bitów na tą płytę. I potem żeśmy składali to w schronie z Majkiem i Korzeniem na Starówce. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy, jeżeli nas słuchają gdziekolwiek. Nawet jak nie słuchają, pozdrawiamy. Nawet, tak. To są też legendy polskiego undergroundu rapowego, więc i nawet muszę powiedzieć overgroundu, bo nie wiem, bo oni też wspierali przecież Wienia, Pelego w ich autentykach i tak dalej. Z Molestu też robili miejski grup. Długo by wymieniać legendy. No i z Majkiem żeśmy tam przesiedzieli kilka ładnych dni, nie wiem ile godzin. Wieczorami, całe dnie na dworze minus 20 w piwnicy, nie wiem, było chyba z 10 stopni wtedy, kurde, i siedzieliśmy dalej, to robiliśmy. No a ty bo... się uczyłeś, to nie chwaliłeś. Ja się tak, no Majki mnie dużo nauczył, tak, realizacji, produkcji, no, zajebisty czas. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, wspaniałych muzyków. Mega zajawa. Naprawdę, świetnie spożytkowany czas i fajne, że tą energię przelaliśmy na muzykę i to w jakiś sposób świat nam to zwrócił, wiesz, i dużo osób się utożsamiało z tymi kawałkami wtedy, bo mówię, trasa była gruba, no tam żeśmy trochę potańczyli po tej Polsce. Troszkę tak. I do dzisiaj to trwa, wiesz, między innymi. No dla mnie to jest też ciekawe ten 2006 rok, bo w 2006 to wyszło. To był taki specyficzny moment w historii tego polskiego rapu, bo tam już ta taka popowa część, ja nie lubię tego określenia hip-hopolo, ale ta taka przystępna, bardzo łagodna i medialna i dosyć często się w różnych miejscach pojawiająca, przetoczyła się już trochę przez Polskę, ten pierwszy boom trochę opadł, a na tej płycie, i to jest trochę pytanie do was, czy była taka energia nakręcania się wzajemnego, żeby te wersy po prostu były jak najcelniejsze, jak najostrzejsze, bo to był taki rap i też wydaje mi się, że dzięki temu się bardzo dobrze zestarzał. Taki rap z jedną nogą na ulicy, ale z drugą taką pełną punchline'ów, braga i takiego zobaczcie jak my rapujemy. I do dziś to mamy, mam nadzieję, wiesz, to się, kurde, niech nie kończy. Tak, ale to też było bardzo naturalne, bo wiesz, bo też już przyszliśmy wszyscy, powiedzmy już mówiąc bez cenzury stricte, przyszliśmy do tego projektu jakby ze swoimi stylami, wiesz, mówię, ja poznałem Siwersa przez bez cenzury, może jeszcze znałem go ze 2 lata, wiesz, czy 3 nawet może, bo chłopaki wpadali na imprezy do Kaligrafik, które tam robiliśmy przez jakiś czas na Bielanach, więc tam była taka scena mała, undergroundowa, wiesz, więc już trochę się znaliśmy i oni też robili swoje, gdzieś to się wszystko zgadzało, wiesz, to cały czas jest jakby warszawski styl, to, że po prostu byliśmy gdzieś blisko i jakoś ta energia, o której mówiłem, złapała, to nie było niczym dyktowane, nikt nie pisał sobie tekstów, nikt nie narzucał sobie pomysłów, razem wspólnie żeśmy wymyślali tematykę, każdy sobie, jak to w rapie powinno być, wrzucał wersy, no i żeśmy tylko sobie albo klaskali, kurde, ale raczej żeśmy sobie klaskali, wiesz, bo też chcieliśmy sobie pewnie zaimponować, w tym rapie cały czas jednak to ma wagę, to, że ktoś ma ghostwritera, to niech sobie go ma, tylko to już jest inna zabawa, wiesz, my się bawimy w co innego, my się bawimy w hip-hop jako kulturę, może tak nazwać. Nie się bawią w hip-hop, jaką chcemy się, nie wiem, zarobić, przypodobać, nie wiem, jakieś zrobić wrażenie, ale trochę idziemy jednak nie na swoich plecach, a to wszystko my tworzymy sami, od podstaw. Jedne co na graficiarza można nauczyć pisać, jak się pisze alfabet, ale resztę on musi sam rozbudować i stworzyć swój własny styl, prawda? Tak samo jest z raperem. Nauczymy go mówić i środowisko może mu sprzedać pewną bajerę, jakąś tam i energię, natomiast jak to poskładać po swojemu i być charakterystycznym, no to już musi sam to wyrobić, prawda? No i my z tego się zbudowaliśmy, od niczego jak gdyby, sami stworzyliśmy każdy swój styl. No i wiesz, latamy z nim po Polsce 20 lat, jakby nie było, i mamy zamiar polatać jeszcze, więc chciałem też zająć chwilę właśnie a propos tego mojego latania, to też jestem właśnie w trakcie kończenia mini albumu z Włodim. I bardzo was wszystkich chciałem zaprosić na koniec października na premierę naszego albumu Reszty Nie Trzeba. Mini album. No ja bardzo ciekaw jestem, a skoro się pojawił ten rap i hip-hop, to jest taka zabawa w tej audycji. Potraficie to zdefiniować w 2025 roku? Czy to dalej znaczy to, co kiedyś? Kiedyś definicje były łatwiejsze, bo były jakieś tempa BPM-ów, ktoś rapował do tego. Dzisiaj ani niektórzy nie rapują, ani tempa nie są takie, każde są tempa, od 200 po 60. Jest coś takiego, co cena... dalej spaja te wszystkie rzeczy. A to mówisz o cenie progresu? Ale który... nie, to chyba też jest tak, że raperem dzisiaj może być każdy, ale nie każdy będzie MC, nie? To chyba trochę ja też o to chodzi. Z tym raperem nie wiem, bo zresztą jest wszystko amerykańskie jakieś powiedzenia. Znaczy tak? Każdy może zarapować, ale... ani MC, ani będzie raperem, wiesz. MC to też jest wielki zabawacz w publiczności, wiesz. W latach 80. byli tacy, więc wszyscy jesteśmy raperami, tak naprawdę. To trochę chodzi o to, że jakby, wiesz, kurczę, kogokolwiek nauczysz, wiesz, napiszesz zwrotkę, wiesz, tak. Tutaj tak, zarapuj i tyle, nie? A wyjdziesz na scenę, powiesz, wiesz, masz swoją prezencję i to jest trochę więcej niż tylko po prostu zarapowanie. No, musisz mieć jakąś charyzmę i tak dalej, więc nie każdy będzie to miał. Dla mnie cały czas jest rap elementem hip-hopu. A to, że on poszedł jakiś progres i tutaj się dołączyły różne rzeczy i niektórzy robią rock, ale to jest rap i niektórzy robią country, ale to jest rap, bo on jest na jakimś tam bitach, ale to jest cały czas jednak country, wiesz, czy coś. Fajnie brzmi, może to ma ten, może mi się bardziej podobać, bo bit mi się bardziej wtedy podoba. Ale jednak ciężko też się bawić w definicji w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko się miksuje z wszystkim i też do wszystkiego mamy dostęp, to wszystko oglądamy, nie? Kiedyś trzeba było bardziej oczywiście docierać do różnych rzeczy, a teraz jakby musimy filtrować, a nie docierać, nie? Więc kurczę, ciężko, no. Kerry Swan powiedział, że rap is something you do, hip hop is something you live, nie wiem. Może wciąż to jest aktualne. No dobra, ale jest coś takiego, jak jest hip-hopowy rap, stary. Ja robię hip-hopowy rap, no jest, rozumiesz? A ktoś robi rap nie hip-hopowy. Brzmi to, kurde, wiem, że absurdalnie, ale ja robię rap, ale to hip-hop. Wiesz, jak ktoś robi rap, ale to chuj wie, co to jest. Wiesz, co się... Ale mi to nie przeszkadza. Mi się nawet może gdzieś tam melodii nie podobać. Natomiast, wiesz, no każdy szuka czego innego w nocy, jak wreszcie powiedział, że na tle tamtego twój jest jeszcze bardziej fajniejszy. No, dla jednych jest fajniejszy, dla nich jest słabszy. Właśnie o to, jeżeli każdy sobie oceni. Ja nie będę już się z tłumem o to bił. Wiesz, to nie ma sensu. Ja myślę, że po prostu tym, że na ile jestem w stanie ja zachęcić do moich rzeczy, oczywiście, to jest moja zasługa, kto mnie słucha i tak dalej, to ja to wywalczyłem, a nie musi stać za tym wielka machina. Ogólnie przystępniejsze piosenki, ładniej zaśpiewane, będą się lepiej sprzedawały niż rapowanie, wiesz, bo nawet Quincy Jones powiedział, że pisz refreny, chłopie, nie pisz żadnych wersów, pisz refreny. I wiesz, można by całą zwrotkę refrenami, wiesz, co czwórkę zmieniać i to może tak zacznę zaraz robić, ale jakby staram się, będę utrzymać w konwencji, żeby to było hip-hopowe, moje takie, wiesz, coś. No. A nie jak ktoś czy coś, bo coś jest nowym trendem, wiesz, ale no jest dużo styli w hip-hopie ogólnie, jak się okazało teraz, no ja nie wszystkie muszę... I zarapować możesz do wszystkiego, ale pytanie, czy to będzie hip-hopowo brzmiało, to też jest fakt. Dla kogoś będzie, bo ktoś ma inne pojęcie hip-hopu, każde pokolenie ma już inną wizję, tak. I ja nie mam prawa z tym dyskutować, bo ja się wychowałem na 90. i dla mnie, powiedzmy, tamten okres był rozwijający mnie i dający mi inspirację i dla mnie to jest bardziej hip-hopowe, a dla kogoś jest późniejszy okres, bo on jest młodszy i dla niego późniejszy i tak się będzie to działo i to jest ta ewolucja, a czy ja będę się tym jarał, czy nie? Nie, ja będę starał się zachęcić młodszych słuchaczy do słuchania mnie. I tyle. I nie mam zero polemizować. Oczywiście będę mówił, że mój jest fajniejszy, bo tak uważam. Ale czy ja mam rację, to każde pokolenie może to inaczej zdefiniować, tak? Ale walczymy o coś. Ja staram się przekazać moją energię. Wydaje się, że nowe pokolenie ma już inne nazwy, wiesz. Wchodzą jakieś tam trapowe, rage'owe, czy tam, nie wiem. Jest coraz więcej tego i oni gdzieś tam też się... starają się chyba odróżnić od tego. Wciąż jakoś gdzieś tam wyszło to, powiedzmy, z rapu i tak dalej, no ale to już jest trochę inna muzyka, powiedzmy, nie? Gdzieś tam, powiedzmy, forma jest może gdzieś tam zbliżona, pewne rzeczy są zbliżone, ale już nawet samej nazwy, no to już jest trochę co innego. No i ja dlatego jestem przywiązany do tego podziału na rap i hip-hop i to, że u nas w Empikach rap i hip-hop to jest synonim i w bardzo dużej części dyskursu o tym w mediach to jest synonim, no to do tego jestem przywiązany, a nie wiem do końca, czy rap wypreparował taki dobry język do mówienia, no bo jest trap, rage, różne rzeczy, ale często też się korzysta z tego new school, old school, co za naszego życia zmieniło już co najmniej trzykrotnie swoje znaczenie. No tak, no niektórzy new schoolowi artyści dla młodzieży obecnie to już są old schoolowi artyści. Absolutnie. I to będzie bardziej postępowało jeszcze, więc to też jest tak, że jakby tym nazewnictwem i definiowaniem tego, co jest co, jest coraz ciężej i będzie jeszcze bardziej. No to przerwę ten wątek raperem, który jest hip-hopowy. The music on the Harry Fraud. All of a sudden, it's 6 million ways to rhyme and still 6 million ways to D-I-E. Can end your career, tweet the wrong shit online, or get smoked by the double cross that you ain't see. IRL, in real life, it's scary as hell. Stuck in bullet shells, niggas avoiding jail. I'm thankful that I put rhymes on the scale. The same one they use to weigh the motherfucking whales. Nigga talking to me about shit they done. Ain't got nothing to show, but swear they had a great run to me. That shit jokes. Nigga, I'm up in smoke. I'm in the most expensive car in the lot. Though I work hard like I'm broke, cause I've been there before. Ain't gon' go back no more. On that me you can quote some of the dopest shit I ever wrote. 42 bricks on a cigarette boat. Yeah. Whoa, some of the dopest shit I ever wrote. My corporate partners know this is the dopest shit they ever sponsored. Let's keep it peace, but if you touch me, coming at your throat. This 40 stunt your throat. This AK is straight and not your posture. Collect Benjis and grins and we stack Washingtons. Before I ever got to a dollar, I had hope. That's from the streets of Philadelphia. Nigga, we raised monsters. Spit real life, that's why I got stripes in the N.O. They know. Women be choosing soldiers, salute me. Usually riding around town, moving with my rounds. Niggas down to spit around. Pull it, make a nigga have a bowel movement. Motivation when we spit, they getting rich. They selling bricks to our music. When they do it, hear my influence, Freezer. The ghost spitter Andretti, niggas ain't ready for it. Truly, if y'all cross us, we gon' pop the Uzi. We the winners, not the losers. Just sit back and watch the movie, nigga. Don't be in a fucking rush to get up. Let some of the old people get up and shit, man. You're just gonna stand up and be in the aisle for like the next 3 to 5 minutes anyway. You, right there. I'm looking at you. You, right there. Armpit sweat, business pants. You gotta sit down. Everybody, y'all get off the plane. Businessman in a rush, fucking Diddy Kong racing. You sit down in your seat and you let everybody get off of here. That's it. So yeah, everybody, 8:30 to the money, safe flight. Thank you for flying with me. Nope, nah, dude, sit down. Let everybody off here. All right, jet life. A po prostu. Currency, Freeway, Harry Freud i Bricks and a Boat. A my dalej tutaj w zbiórce z podwórka z bez cenzury reprezentacją. Rozmawiamy o rapie, hip-hopie, o klasyku. Chciałem cię, Sivers, zapytać o bity. Zawsze się zastanawiałem, jakie punkty odniesienia miałeś w tamtym momencie, czego słuchałeś, bo to było takie świeże w tamtym momencie, jakby to były tam takie klasyczne boom-bopowe rzeczy 90'sowe, ale jednak nie wszystkie bity ty zrobiłeś, tam Desmond chyba, Kuba o jakieś pojedyncze, ale Luxon. Większość twoich była. Tak. I byłem ciekaw zawsze, nie gadaliśmy nigdy wiesz o tym. W tamtym czasie słuchałem bardzo, bardzo, bardzo dużo francuskiego rapu. Francuskiego rapu. Żyli Papon. Mafia Comfrey, 113, te klimaty, Funky Family. No i strasznie byłem zajawiony i ogólnie produkcją i stylem flow tych wszystkich raperów. No i tak, byłem bardzo pod bardzo dużym wpływem francuskiego rapu, można powiedzieć. Tak bym obstawiał właśnie słuchając tych rzeczy, że to mogły być stamtąd płynące gdzieś. Po raz kolejny polecę bardzo mocno dokument na Arte, jest o DJ-u Mehdim, 6 części. Kosi mi polecał ten. Ja wysłałem Kosiemu go, ale sam jeszcze nie widziałem. Jeszcze też nie miałem okazji. To jest taka postać, że już parę osób też mówiło, że koniecznie trzeba sprawdzić. Nie, no bo to DJ Medi, no to umówmy się, to w ogóle. Raz, że legenda, a dwa, że wyprzedził swoje czasy i też jakby utorował, powiedzmy, drogę naprawdę wielu osobom, które działają teraz, bo kiedyś jeszcze. No, nie do pomyślenia było po prostu, żeby można było, nie wiem, rapować na elektronicznych bitach czy coś. No to jeszcze całkiem niedawno to było jakieś po prostu świętokradztwo, a teraz jest totalną normą i idzie dalej. No. Tak jest. Francja miała na nas wpływ tak samo jak Stany, wiadomo. No, bo Polska miała na nas mniejszy wpływ, bo już byśmy dość dorośli, jak wchodziły te rzeczy, wiesz, takie legendarne polskie, to znaczy już mieliśmy już pewien kręgosłup rapowy już zamontowany, wiesz, więc też nie było tak, że byliśmy wow, co to jest, tak? No, żeśmy śledzili tę scenę i sami otworzyli też gdzieś tam, może troszeczkę później dołączyliśmy do wydających płyty, ale no cieszymy się, że też mamy wpływ na innych, teraz my możemy przekazać dalej to, co my gdzieś skądś czerpaliśmy. Mi się w ogóle wydaje, że wy w oczach wielu osób, już teraz mówię o JWPBC i całej waszej dłuższej drodze, jesteście postrzegani jako właśnie hip-hopowa załoga i często to jest rozumiane jako oldschoolowa, boom-bapowa, a ogrom tych rzeczy został przez was przesuwany przez te lata i właśnie te syntetyczne rzeczy, to wydaje mi się, że wśród takich słuchaczy ortodoksyjnych, ja miałem kumpli na przykład, którzy słuchali Francji, a że moja mama jeździła dużo do Francji, to mi przywoziła płyty i oni przyjeżdżali do mnie i ten moment, w którym pojawiła się Mafia i te syntetyczne bity, to oni mówili, nie, to już nie jest to Shuriken, IAM, NTM, te wszystkie klasyczne, samplowane rzeczy, to jest prawdziwy hip-hop. Bo to pojęcie prawdziwego hip-hopu chyba od dawien dawna nam towarzyszy. A wydaje mi się, że właśnie PCP, JWP, BC to są płyty, które przesuwały gdzieś te granice. No wiesz, tak. Teraz częściej wracam do takich może bardziej korzennych, boom-bapowych rzeczy niż wtedy. No ale wiesz, no każdy ma w życiu swój etap. My jakiś etap, wiesz, no nie możemy robić tego wszystkiego, co się, wiesz, to wszyscy, nie? Więc, a mieliśmy też zawsze w swoim obozie świetnych producentów, jakby nie było, wiesz, też oni też byli na początku swojej drogi wtedy, ale mają to coś i do dzisiaj robią, wiesz, produkcję, więc myślę, że oni też tam otwierali, przesuwali właśnie to w tamtą stronę, bo gdybym ja im dyktował, to byśmy walili bumbapy jak się masz, wiesz, co chodzi, więc cieszę się, że mogliśmy robić na tych rzeczach, natomiast to się w ogóle nie mijało gdzieś z moją zajawką i czasami są bity, do których po prostu czuję, że nie siadam i nie dlatego, że nie umiem zarapować, po prostu nie będę miał przyjemności zrobienia tego kawałku. Mam pewne sztywności w swojej twórczości, które po prostu mam i powiem ci, one mnie gdzieś tam charakteryzują i wielokrotnie wyszedłem i sprawdzałem poza moje sztywności i powiedziałem okej, okay, ale kurde, no nie wracałem do tych kawałków na przykład, wiesz o co chodzi, więc teraz no, ja jestem mocno bumbapowa, teraz już w ogóle chyba zwariowałem już tylko bumbap, strasznie. To też jest ciekawe, że to, o czym mówisz, że to wtedy, w tamtym czasie jakby tak naprawdę rytmika bitów się nie zmieniła, tylko po prostu używanie instrumentów, tak, nie? Bo tak naprawdę tak bardziej jakby bity dalej były około 90 bpm i tak dalej, tylko zamiast po prostu sampla był tak. Syntezator, bas czy coś, nie? Teraz to się zmieniło, bo teraz jest i rytmika i taka, i rytmika bardziej 120 i house i tam 140, to już w ogóle jakieś tam, nie wiem, co innego I jest to wtedy szersze. A wtedy to tak naprawdę co? Się zmieniło to, że zamiast sampla gra ci tam syntezator czy coś w tym stylu. No to było ciekawe, że tak, że od razu wtedy było to odrzucane, tak? Faktycznie. Ja sam wtedy nawet chyba wtedy też to odrzucałem. A nie to. Mi to się działo. Chociaż rzeczywiście ja bym robił bardziej takie korzenno, kurde, ale nie, to był też moment. Gdybym miał ja to wymyślić, jak ja bym był producentem, pewnie bym chciał być DJ-em premierem na pewno wtedy, wiesz co? Ja cały czas łączę sample z syntetykami i jakoś to wychodzi. Tak, no teraz twoje bity sztos. I głowa kazał cię pozdrowić i poprosił, żebyś zrobił bity dalej. O, dziękuję, pozdrawiam cię. Głowa BMM, elo. Pozdrawiam głowę. Elo Szczecin. Nie, dużo w ogóle takich osobnych bitów twoich, takich jak patrzę na tą drogę, to takich, że gdzieś tam może czasami wiem, gdzie był punkt odniesienia, ale to jest jakaś gdzie wstać taka... w rękę, do której szuflady. I inna droga niż wiele osób w tamtym czasie, a teraz może jeszcze chwilę nerdzi kącik, na czym robiłeś w tamtym czasie? Na Fertilupsie. Później z czasem przesiadłem się na MPC 2000 XL, które mi otworzyło głowę do... No, mogłem więcej rzeczy z samplami zrobić, ale potem wróciłem z powrotem do Fruity Loopsa. Tak jakby już z tą otwartą głową robiłem jeszcze lepsze rzeczy, jeszcze tak jakby MPC-tka otworzyła mi tak jakby głowę na to, co się dzieje też we Fruity Loopsie. I całe Bez Cenzury zostało u ciebie w pokoiku tak. zarejestrowane? Tak. Cały Legion Warszawski przeszedł przez przez ten mały pokoik. No. Chęb, Gru, Zip, Skład. To tam jeszcze był. No, jeszcze było. Było jeszcze tam. Igor, no długo wymienię. Przewinęło się reprezentuje tak. Reprezentuje siebie, polecam. Reprezentuje siebie, no i wszyscy się przewinęli. Przewinęli przez studyjko małe. No to było wydarzenie w tamtych czasach, bo chyba tym zrobiliśmy jako singlem też duże zamieszanie, bo wiesz, no jednak żeśmy zgromadzili taką ilość osób. Bardzo taki regionalny projekt. Wiesz, w całą Warszawę naszych znajomych, jeden kawałek i jeszcze zmontowaliśmy tego klip też w zajebistym gronie. Fajnych ludzi, którzy też byli młodzi, głodni i chcieli nam pomóc i wiesz, no i stworzyliśmy super dzieło, bo to nie wiesz, że miało mega rotację w tamtych czasach, na jakimś 4Fun TV to latało. To latało cały czas. No naprawdę. Klip miał 11 minut. No właśnie, to jest fascynujące. I 11 minut leciało w telewizji. 2 razy na godzinę. Tak, dokładnie. I naprawdę każdy się przyłożył i choć wersy były pisane praktycznie na kolanie z wszystkimi, nawet my żeśmy pisali te zwrotki przy tych ludziach, żeby się czuli, z nimi nagrywaliśmy, żeby to było już takie mega, wiesz, wspólne, żeby czuli się częścią, że razem z nimi to robimy. I ja tak samo pisałem z nimi zwrotki, ładowaliśmy na mikrofon i wiesz, z tymi grupami, żeśmy przyjeżdżali do Siversa. No i my wszyscy się super postarali w tamtym czasie. Myślę, że i lirycznie, i w tamtym czasie to było wow. No ja chyba pamiętam, najdłuższy na świecie. Że to też był rzadki przypadek tak długiego postsikatu, gdzie nie ma marnych zwrotek. Takich, że tego jakoś trzeba przewinąć, na tego wyedytować. Tam nie było co mieć, o co mieć bobra, jak ja to mówię. Nie było co do wstydu, więc oglądałeś to z przyjemnością. No mówię, ale to są stare czasy, ja mówię, to były też nasza historia. Mam nadzieję, że dzisiejsi odbiorcy, którzy się, nie wiem, czy po tym wywiadzie zainteresują naszą twórczością, też im się spodoba. Natomiast mówię, to jest kawał historii i w tamtym czasie być wtedy, no to naprawdę był super dar. Bo mówię, stworzyliśmy coś super i teraz mamy znowu przyjemność i możliwość zagrania to dla szerszego grona, więc mam nadzieję, że tam w tych wszystkich miastach, co jest trasa, to się widzimy. No dobrze, to jest, skoro francuski rap nam się tutaj pojawił, to przeniesiemy się do Bukaresztu. Skoro francuski rap to jest... Rimka, Vitri, dzieciaki z kwarta, Kai Braco, ukradę i pot, nazowy Mirko, 113, ZG Pari, Bukareska i dziecko, Homicide agression jamais en peste, 9-4 à l'armée, M16, M6, Bucarest, Rim, Calias, le calibre 2, calibre alias, B12, 3 litres, 2 kilos de coke dans la valise, un sac abandonné dans le métro, alias praline dans tes chicots, Ramallah, Katamala, Kosovo, il jumelé avec Vitry, élevé avec les barjots, DJ Clairvaux, un peste, dans ma tête, tu as Bucarest. L'équipe de chat, un ouf, un pilote, un malin, un ghost, tous prêts à faire siffler la roulette, tous en osmos, tout ce qui arrive chez nous, les chiens courent après l'os, les gamos, les polos, bienvenue à Bucarest, là la bande annonce, combat entre le din, haram, le din, y'a que ça de vrai, mais Alain prend le dessus, où tu vois le daron qui rentre encore plus bossu que la veille. Je parle fils du consul, j'ai le cerveau qui bat, pourquoi j'ai été conçu. Ah le zeil rend fou, au poltron les armes, il est passé où le zahab. Le soir, capuché, les mains gelées en pécan, je traîne pas avec les crétins. Je connais que des gratteurs, des maçons, des chétanes qui démontent à la main des carburateurs, vendeurs, fruits et légumes, casseurs, dorodateurs. Toujours fidèle aux miens, les liens entre amis c'est compliqué, mais fidèle à mon équipe. Je cracherai jamais sur mon nom de famille. Tous différents des fonds, c'est ce qui donne la forme. On crie fort, on veut des tuiles, du désordre, du miroir, du beatbox. Des tournevis cruciformes, des gueules difformes. Pour les mecs comme nous à la base, c'est 10 ans de réclusion criminelle. Le mauvais scénario, l'équivalent d'un coup de couteau dans une ruelle à Rio. Une confidence de Barrio qui ne pense pas le quitter après avoir vidé le contenu du Cofio. Du Bukarest. Homicide, Bukarest. Agression, jamais en peste. 9-4, voilà ma armée. M16, M6, Bukarest. Rimk alias, le calibre 2, calibre alias. B12, 3 litres, 2 kilos de coke dans la valise. Un sac abandonné dans le métro, alias praline dans tes chicots. Bagdad, Zagreb, Soweto. Puis jumelé avec Vitry, élevé avec les barjots qui tiennent Clermont. Un peste dans ma tête, tu as Bukarest. Balkany, ZG, Bukarest. Nasz odkud smo mi, hein? Sranie tam oprijale. Zašto me gledaš tako, hein? Kaj, braco, hein? C'est pas toujours l'emmerde, hein, c'est la merde. Hein, entre deux caravanes, gare le merco, la symphonie des coups de marteau. Y'a la daronne qui a préparé le merc. Hein. Les gens tournés vers l'est, ils vont au paradis, ils meurent pas. Violent comme Mirko, prends corps, on veut des choses concrètes, des sommes concrètes. Des compètes, 2000 euros, lance-roquettes. Dans le biberon, y'a de la Smirnoff, on aime les scroqués, on est venu brûler l'Europe. À la dérive, adolescence dorée comme le canon. La 44 respecte au moins ceux qui ont vraiment eu une enfance terrible. On a retenu la leçon, on est dans l'art de faire retentir le son des machines à sous. Homicide et agression, jamais en 9-4, voilà ma armée. M16, M6, Bukarest, Rimk alias, le calibre 2, calibre alias. B12, 3 litres, 2 kilos de coke dans la valise. Un sac abandonné dans le métro, alias praline dans tes chicots. Ramallah, Katamala, Kosovo. Puis jumelé avec Vitry, élevé avec les barjots qui tiennent Clairvaux. Un peste dans ma tête, tu as Bukarest. Les agressions sont jamais en peste. 9-4, voilà ma armée. M16, M6, Bukarest, Rimk alias, le calibre 2, calibre alias. B12, 3 litres, 2 kilos de coke dans la valise. Un sac abandonné dans le métro, alias praline dans tes chicots. Bagdad, Zagreb, Soweto. Puis jumelé avec Vitry, élevé avec les barjots qui tiennent Clairvaux. Un peste dans ma tête, tu as Bukarest. ZG, Bukarest, ista sranje. Prljave sve za euro, braco. Kaj dečko, znaš odkud smo mi? Mamu vam jebem. Rakija, vodka, sve za nas. P, jebem, okej. Vitri, ZG, Bukarest, Balkani, isto Europa, braco. Mamu vam jebem, sve za euro, timi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pousses comme ça là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème toi? Bon, vas-y, c'est bon. Bon? Tranquille, tranquille, tranquille. Allez, casse-toi. Vas-y, tu fais de la gueule. Hein? Hé, t'as un numéro? Non. Quoi? Tu me fais le coup, t'as pas de numéro, connasse? Je t'ai pris pour une bombe, quoi. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Oh, I got two wheels, plus wheels. Pulling up in your grill, I'm so true. Your girl want Cosmos, Chris Steele's. And she feeling around for them pills. Bitch, I'm trill. You don't hear me though. Bitch, I'm so trill. What? Nigga, I'm trill. You don't hear me though. Nigga, I'm so trill. What? I got my steel, I feel. Pulling up in your grill, I'm so trill. Your girl want Cosmos, Chris Steele's. And she feeling around for them pills. Bitch, I'm trill. You don't hear me though. Bitch, I'm so trill. What? Nigga, I'm trill. You don't hear me though. Nigga, I'm so trill. What? What? G's up, rev them V's up. Federales trying to reach us to keep us. Flooded pieces, diamond size Reese's Pieces. You know who he is. Nigga talk show like Regis. King push flow prestigious. Hoes suck me like leeches. X and O's, tic-tac-toe. Fuck them, duck them, let them go. On to the next. Knock this in the decks of them Cali Lolos. Houston, candy paint, screwed up vocals. New York, Range Rose, sit on Momo. Picture in that Bentley, GT, oh no. Flow chameleon, worth by the million. Sell Bolivian, feds in oblivion. Bitch Brazilian, purse reptilian. Took her from far off island like Gilligan. I got two wheels, plus wheels. Pulling up in your grill, I'm so true. Your girl want Cosmos, Chris Steele. And she feeling around for dope pills. Bitch, I'm trill. You don't hear me though. Bitch, I'm so trill. What? Nigga, I'm trill. You don't hear me though. Nigga, I'm so trill. What? I got what? My steel, I feel. Pulling up in your grill, I'm so trill. Your girl want Cosmos, Chris Steele. And she feeling around for dumb pills. Bitch, I'm trill. You don't hear me though. Bitch, I'm so trill. What? Nigga, I'm trill. You don't hear me though. Nigga, I'm so trill. What? It's me, ma, you ain't dreaming. Starstruck, bitch, damn near stop breathing. So real that hun ain't believing. Out my bracelet, she can't make rhyme or reason. Soon as you get your heart involved, that's where I fall back, love, au revoir. So international, French Riviera. Love for foreign cars would explain my carrera. Who cares when these fools talk? Don't mean jack till that tool gotta talk. Icy wrist help me to cool off. In the second hand in this bitch it moonwalk. Reminds me how I applied myself and why I now ride with Tiptronic help. Bankroll on overload. I eeny, meeny, miny, modem hoes. I'm so trill. Jewels plus wheels. Pulling up in your grill, I'm so trill. Your girl want Cosmos, Chris Steele. And she feeling around for them pills. Bitch, I'm trill. You don't hear me though. Bitch, I'm so trill. What? Nigga, I'm trill. You don't hear me though. Nigga, I'm so trill. What? I got my steel, I feel. Pulling up in your grill, I'm so trill. Your girl on Cosmos, Chris Steele. And she feeling around for them pills. Bitch, I'm trill. You don't hear me though.